نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دوسرے پارے کا رکوع نمبر 9 ہے، آیت نمبر 197 سے 210 تک. دوسرے پارے کا رکوع نمبر 9 اور آیت نمبر 197 سے 210 تک. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے. الحج اشہر، حج کے مہینے. معلومات، جانے پہچانے ہیں. فمن فردا، تو جو کوئی عزم کر لے. فی ہن، ان میں. الحج، حج کا. فلا رفس، تو نہیں شہوت کی باتیں. ولا فسوق، اور نہ گناہ. ولا جدال، اور نہ جھگڑا. فی الحج، حج میں. وما تفعلوا، اور جو تم کرو گے. من خیر، کوئی نیکی. یعلمہ اللہ، جان لے گا اس کو اللہ. وتزودوا، اور تم زادہ راہ لے لو. فإنّا، پس یقیناً. خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ تقوی ہے. واتقونی، اور ڈرو مجھ سے. یا اولی الالباب، اے عقل والو. لیس علیکم، نہیں تم پر. جناحن، کوئی گناہ. ان تبتغوا، یہ کہ تم تلاش کرو. فضلم، فضل. من ربکم، اپنے رب سے. فإذا، پھر جب. افضتم، واپس آؤ. من عرفات، عرفات سے. فاذکروا اللہ، تو یاد کرو اللہ کو. عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس. ایک نام ہے، اس کو آپ ایسے ہی لکھیں گے. واذکروا، اور یاد کرو اس کو. کما، جیسا کہ. ہداکم، اس نے ہدایت دی تم کو. وَإِن كُنْتُمْ، اور یقیناً تھے تم. مِن قَبْلِهِ، اس سے پہلے. لَمِنَ الضَّالِّينَ، البتہ گمراہوں میں سے. ثُمَّ عَفِيدُوا، پھر واپس آؤ تم. مِن حَيْثُ، جہاں سے. افاد الناس، واپس آتے ہیں لوگ. استغفر اللہ، اور معافی مانگو اللہ سے. ان اللہ، بے شک اللہ. غفور، بخشنے والا ہے. رحیم، رحم کرنے والا ہے. فَإِذَا، پھر جب. قَدَيْتُمْ، پورے کر لو تم. مَنَاسِكَكُمْ، اپنے ارکانِ حج. فَاذْكُرُوا، تو یاد کرو. اللہ کو. کا ذکری کم جیسے تمہارا یاد کرنا تھا، آباءکم اپنے آباؤ اجداد کو، او اشد یا اس سے زیادہ شدت سے، ذکرن یاد کرنا، فمن الناس پھر لوگوں میں سے ہیں، من یقول جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آتینا دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، وما له اور نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، ومنہم اور ان میں سے ہیں، من یقولو جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آتینا دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنا بھلائی، وفی الآخرتی اور آخرت میں، حسنتن بھلائی، وقنا اور ہمیں بچا لے، عذاب النار آگ کے عذاب سے، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، نصیب ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو، کسبو انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ، سریع الحساب جلدی لینے والا ہے حساب، وذکر اللہ اور یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات گنتی کے چند دنوں میں، فمن تعجل پھر جو جلدی کرے، فی یومین دو دنوں میں، فلا اثم پھر نہیں کوئی گناہ، علیہ اوپر اس کے، ومن تأخر اور جو کوئی تاخیر کرے دیر کرے، فلا اثم علیہ تو نہیں کوئی گناہ اس پر، لمن اتقى اس کے لیے جو اللہ سے ڈرے، واتقوا اللہ اور ڈر جاؤ اللہ سے، وَعْلَمُوا اور جان لو، انکم یقیناً تم، الیہ اسی کی طرف، تحشرون تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے ہے، من جس کی، یعجبو کا اچھی لگتی ہے آپ کو، قولہو بات اس کی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویشخدو اور وہ گواہ بناتا ہے، اللہ اللہ کو، علامہ اوپر اس کے جو، فی قلبی ہی اس کے دل میں ہے، وہوا اور وہ، الد الخسام سخت جھگڑالو ہے، وَإِذَا تَوَلَّا اور جب وہ با اختیار ہوتا ہے، سَعَى وہ کوشش کرتا ہے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، ليفسد تاکہ وہ فساد پھیلائے فیہا اس میں وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ اور تباہ کرے کھیتی کو وَالنَّسْلَ اور نسل کو وَاللَّهُ اور اللہ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ نہیں پسند کرتا فساد کو وَإِذَا قِيلَ لَهُ اور جب کہا جاتا ہے اس کو اتق اللہ اللہ سے ڈرو اخذته العزة جمع دیتا ہے اس کو وقار غرور بھی لکھ سکتے ہیں جمع دیتا ہے اس کو غرور کا خیال یا وقار کا خیال بالإثم گناہ پر فحسبه بس کافی ہے اس کو جہنم جہنم ولبئس اور البتہ برا ہے المیہاد ٹھکانا ومن الناس اور لوگوں میں سے ہے من یشری جو بیچ ڈالتا ہے قربان کر دیتا ہے نفسہ اپنی جان کو ابتغاء چاہتے ہوئے مرضات اللہ اللہ کی رضا واللہ اور اللہ رؤوف شفقت کرنے والا ہے بالعباد بندوں پر یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں کافتا پورے کے پورے ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی انہو بے شک وہ لکم یقیناً تمہارے لیے عدوٌ دشمن ہے مبین کھلا فَإِن زَلَلْتُمْ پھر اگر پھسل گئے تم من بعد ما اس کے بعد جو جاءتکم آ گئیں تمہارے پاس بینات واضح ہدایات فعلموا تو جان لو ان اللہ یقیناً اللہ تعالی عزیز غالب ہے حکیم حکمت والا ہے هل ينظرون نہیں وہ سب انتظار کرتے الا مگر ان اس کا کہ یأتیہم اللہ آئے ان کے پاس اللہ فی ذلل سائبانوں میں من الغمام بادلوں کے والملائکہ اور فرشتے وقضی الامر اور فیصلہ کر دیا جائے کام کا وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف ترجع الامور لوٹائے جائیں گے سارے کام بس جی.